Różycka, za konsoletą Zofia Kruszewska. Bardzo dziękujemy. No i z podniesionymi głowami mimo wszystko patrzymy w przyszłość. Są przecież eliminacje Mistrzostw Świata. Do usłyszenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 23 dzień czerwca. Minęła godzina 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Szwecja, Polska 3-2. Niestety żegnamy się z piłkarskim Euro. Zmarł Wojciech Karolak, wybitny muzyk jazzowy. Od północy będzie obowiązkowa kwarantanna dla osób przyjeżdżających spoza strefy Schengen. Koniec marzeń o wyjściu z grupy naszych piłkarzy na Euro. Biało-czerwoni po emocjonującym meczu przegrali ze Szwecją 3-2 i żegnają się z turniejem. Niestety już na samym początku spotkania straciliśmy gola, później w drugiej połowie Emil Forsberg podwyższył na 2-0. Wtedy gra naszych piłkarzy wyraźnie przyspieszyła, co zaowocowało dwoma golami Roberta Lewandowskiego, z których zwłaszcza ten drugi był wybitnej urody. W końcówce podopieczni Paulo Sousy robili, co mogli, by zdobyć zwycięską bramkę, lecz świetnie dysponowany był bramkarz Szwedów. Odbiło się to na naszych piłkarzach w dodatkowym czasie gry, gdy z kontry zwycięskiego gola dla rywali zdobył Klasson. W dwóch poprzednich spotkaniach Euro biało-czerwoni najpierw przegrali ze Słowacją 1-2, później zremisowali z Hiszpanią 1-1. Z grupy oprócz Szwedów wyszli właśnie Hiszpanie, którzy rozgromili Słowaków 5-0. W wieku 82 lat zmarł Wojciech Karolak, wybitny muzyk jazzowy i multiinstrumentalista. Wojciech Karolak swoją karierę muzyczną rozpoczął w 1958 roku w zespole Jazz Believers, w którym grał wspólnie z Janem Ptaszynem Wróblewskim i Krzysztofem Komedą. Później cały czas grał w zespołach z czołowymi polskimi muzykami jazzowymi, m.in. z Andrzejem Kurlewiczem, Andrzejem Trzaskowskim i Jarosławem Śmietaną. Był też autorem muzyki do spektakli teatralnych i filmowych, m.in. do Konopielki i Filipa z Konopi. Prywatnie był mężem Marii Czubaszek i autorem muzyki do jej tekstów. Dziś po 23 na antenie Trójki w audycji Łagodne Takty Wojciecha Karolaka wspominać będzie Roman Dziewoński. Od jutra będzie obowiązywać 10-dniowa kwarantanna dla powracających z krajów znajdujących się poza strefą Schengen. Wiceminister zdrowia Waldemar Kreska powiedział, że mamy do czynienia z dynamiczną sytuacją związaną z pojawieniem się nowych mutacji koronawirusa. Dlatego zostają wprowadzone środki prewencyjne. Kwarantanna będzie obejmowała przyjeżdżających z terytoriów państw nie będących w strefie Schengen i nie należących do Europejskiego Obszaru Granicznego. Kwarantanna ta zacznie obowiązywać dzisiaj od północy i jest możliwość zwolnienia z kwarantanny po 7 dniach w przypadku negatywnego testu na COVID. Kwarantanna nie będzie dotyczyła osób zaszczepionych. Coraz bliżej poszerzenia autostrady A2 w Łódzkiem. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Łodzi wydał decyzję, która umożliwia rozbudowę trasy na odcinku od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim. To ponad 46 km drogi, a szczegóły w relacji Aleksandra Przyniaka. Na drodze łączącej Łódź z Warszawą dobudowany zostanie trzeci wewnętrzny pas ruchu. Odbędzie się to bez konieczności rozbiórki obiektów nad autostradą, które były zaprojektowane z uwzględnieniem rozbudowy A2 o dodatkowy pas ruchu. Konieczne będzie jednak przebudowanie całego systemu melioracyjnego wraz z rozbudową wielu zbiorników retencyjnych. Wzdłuż całego odcinka wymieniona na wyższą zostanie siatka odgradzająca drogę. W wielu miejscach pojawią się także nowe ekrany akustyczne, które mają zabezpieczyć otoczenie przed zwiększonym hałasem. Istotne zmiany będą dotyczyły także jezdni. Zmniejszy się nieco szerokość pasów ruchu. Zakończenie poszerzania przewidziane jest na przełom 2025 i 2026 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Włoski premier Mario Draghi powiedział w parlamencie, że problemy związane z migracją nie mogą pozostać wyłącznie problemem jego kraju. Kwestia migracji będzie jednym z tematów rozpoczynającego się jutro dwudniowego unijnego szczytu, o czym z Rzymu Piotr Kowalczuk. Mario Draghi podkreślił, że kwestia migracji będzie dyskutowana na szczycie na żądanie Włoch. Wczoraj włoski premier prowadził na ten temat rozmowy w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel. Dziś, występując w Senacie, powiedział, że jego rząd chce podchodzić do migracji w sposób zrównoważony, skuteczny i ludzki, ale Włochy potrzebują solidarności unijnych partnerów. Dodał, że potrzebne jest wspólne zaangażowanie, które pomogłoby zapanować nad falą nielegalnej imigracji i wesprzeć migrację legalną. Powiedział, że Włochy będą domagać się od Komisji Europejskiej, by w zdecydowany sposób pomogła w repatriowaniu przybyszów, którym odmówiono prawa do azylu. Ponad 80% migrantów przybywających do Włoch to migranci ekonomiczni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ta korespondencja kończy serwis Trójki.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Tak, tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, tak, ten sam. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś, proszę Państwa, odszedł Wojtek Karolak, wspaniały muzyk, artysta, blisko związany z Trójką. I już teraz chciałbym Państwa zaprosić do wysłuchania audycji, specjalnej audycji o godzinie 23:00. Łagodne takty, audycja Romana Dziewońskiego, który no, całą godzinę poświęci właśnie muzyce pana Wojciecha. Proszę Państwa, wracając do meczu, to nie na moje nerwy. Ja sobie nie dawałem rady podczas spoglądania, co się tam dzieje w Petersburgu. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że Euro trwa, kapitalne mecze przed nami, także prawdziwi kibice myślę, że są szczęśliwi. Mnóstwo atrakcji, emocji jeszcze przed nami. No poza tym mamy lato, mamy coraz więcej letnich, w sensie Summer Girls. To przypomnijmy sobie Jamiroquai. Politics. Summer girl. Cry. Zespół, no to 82 rok, to jakaś rocznica w przyszłym roku. 40 lat już ta orkiestra funkcjonuje. To była muzyka z ciągle ostatniej płyty, 4 lata temu wydanej. Jak układałem ten program, to oczywiście nie miałem pojęcia, jaki będzie wynik tego meczu naszego ze Szwedami, ale tak czy inaczej pomyślałem, aby przygotować jednak taką relaksacyjną muzykę, bez względu na wyniki, no i myślę, że się to powinno sprawdzić. Taneczny, przyjemny, letni Jamiroquai. A teraz jakby grupa zupełnie innego świata dźwięków, Devo. Devo to jest od The Evolution. Jeśli ktoś z Państwa nie kojarzy, to bardzo zasłużona grupa amerykańska, nowofalowa, która wow, od lat 70., od początku lat 70. funkcjonuje. Śmieszni tacy panowie, różnie tak dziwnie poprzebierani. Mieli długą przerwę, ale w połowie lat 90. powrócili i z tego co wiem w dalszym ciągu koncertują i nagrywają i mają w repertuarze sporo takich rozrywkowych, przyjemnych, wręcz tanecznych utworów. Please, baby, please, Devo. Radia Devo, tyle się dzieje, zupełnie bym zapomniał o tym, że jeszcze kilka godzin nam pozostało do północy, cały czas mamy Dzień Ojca albo Dzień Taty. To ja dziękuję, tak przy okazji, bo może słuchają, dziękuję synom za życzenia i też sobie przypomniałem o takiej płycie zespołu Szambu. To jest ciekawa historia, bo też może nie wszyscy kojarzą, wiedzą o tym, ale zanim Muniek Staszczyk z częstochowskiego Rakowa znalazł się w zespole T-Love, no to właśnie z Szambu grali koledzy. Tak jak już kiedyś opowiadałem, to niedaleko Huty Bieruta dzielnica Raków. No i swojego czasu Szambu z Muńkiem nagrali płytę razem. Płytę zatytułowali Tata. I teraz to będzie utwór tytułowy. No nie jest to specjalnie wesoła piosenka, no ale... Ale różnie to w życiu bywało. Myślę, że ciekawostka. Szambu z Muńkiem sprzed lat. Zarzuca nogę na nogę, a ja już z głodu nie mogę. A taty nie ma, tata nie wraca. Ważniejsza od nas jest jego praca. To nic, że styl jest upar dla niego. Ważne jest to, że nie ma starego. Wraca do domu tata. Znaczenia. Tylko zrobili z niego jelenia. A taty nie ma, tata nie wraca. Ważniejsza od nas jest jego praca. To nic, że styl jest upar dla niego. Ważne jest to, że nie ma starego. No, nie wszystkie piosenki o tatusiach są wesołe, ale przypomniał nam się Muniek z zespołem Szambu. No to teraz będzie artystka z Meksyku i cały zespół z Meksyku, Le Bucherets, tak nazywa się ta grupa. Pani nazywa się Terry Genderbender z Guadalajary, piękne miejsce, ale zespół może nie w takim pięknym miejscu zaczynał, bo w garażu, no a potem poszło i duża kariera. Le Bucherets. To sobie posłuchamy teraz piosenki o małej myszce. Motherfucker. jest 20.30, a Trójkowy Powiernik oferuje Państwu bardzo różną muzykę, różne style, gatunki, klimaty. Przed chwilą z Meksyku grupa Le Bucherez. No a teraz będzie, no właśnie, artysta nazywa się Dion Dimucci. No to ci bardziej dojrzali, albo bardziej dorośli słuchacze kojarzą Diona jeszcze z wielu przebojów z lat 60. Od roku, w latach 50., 60., tak można powiedzieć, blisko 40 przebojów umieścił na listach bestsellerów. Rocznik 39, tak przy okazji, cały czas w świetnej formie. Dion jako Dion występuje cały czas, nagrywa płyty. W ubiegłym roku nagrał krążek zatytułowany Blues with Friends. No i tam plejada gwiazd, między innymi wymienię, i Jeff Beck, i Van Morrison, i Billy Gibbons z ZZ Top, i Paul Simon, i Bruce Springsteen, no i Mr. Joe Bonamassa, który właśnie z Dionem otwiera ten niezwykły album. Utwór nosi tytuł Blues Coming On. Dion i Joe Bonamassa. króciutko, jak ładnie to niosło. Przepyszne granie. Bardzo dorosły, no parę lat po 80. Dion i dwa razy młodszy od Diona Joe Bonamassa. I przepięknie panowie się muzycznie dogadują. Blues with Friends, polecam tę płytę Diona z ubiegłego roku, krążek. No to teraz coś naszego. Zespół Hedone. Jest okazja, aby znowu parę zdań o tej grupie powiedzieć, bo już pomijając to, iż po 15 latach milczenia Maciek Werk z Hedone powrócili, a w końcu kwietnia ukazała się winylowa wersja tego nowego albumu grupy Hedone 2020, więc mamy płytę na winylu, mamy też nowy single, no i to jest ciekawostka, bo to stylistycznie zupełnie inna historia. Zaśpiewa za chwilę Joanna Prykowska, no część z Państwa kojarzy, oczywiście wokalistka grupy Firebirds i razem z Maciejem Werkiem i z grupą Hedone wykonają utwór Jak. Pytam siebie, czy tak ma być? Czy tak już będzie powszechczas? Każdy mój niepewny krok, rzednie pod stopami grunt. Co lubię, nie pamiętam. Tam już obojętność mdli. Nade mną niebo stale tkwi. Słońce ciągle lśni. Zbyt odległe, by sięgnąć ich. Za ten smutek, za ten żal, niewykrzyczaną złość. Gdzie spojrzę, tam noc. Tam pusto. Gdzie spojrzę, tam noc. ciebie wciąż brak. I nie będzie już. Trójkowy powiernik, no i wydaje mi się, że zaskakujący Hedone w tym utworze z Joanną Prykowską, ani nie mało elektroniki i bez tych industrialnych różnych dźwięków. Taka trochę odnowiona wersja Hedone. Bardzo przyjemnie. I tak sobie pomyślałem, że może posłuchamy sobie razem teraz zmienionego, jak dla mnie, The Water Boys, zespół lubiany przez słuchaczy Trójki. 14 album ukazał się w roku ubiegłym. To ja tylko szybciutko powiem, że to Edynburg, szkocka orkiestra, początek lat 80. Mike Scott, Scott oczywiście w roli głównej. No i z tej ciągle nowej płyty Good Luck Seeker proponuję utwór, który właśnie dla mnie jest taki zaskakujący. Freak Street. I don't know who's playing this new sort of thing. Zero to her, she was faithful to me. I became a hero to her, then she was grateful to me. Then Emperor Nero to her, and she was hateful to me. It happened on Freak Street. It happened on Freak Street. It happened on Freak Street. Remember 2A? Did we ever hang out at the place? I floated with her. I drifted with her. Showboated with her. And grifted with her. Was misquoted by her. And uplifted by her. I no longer cared, but I was still keeping score. Like a rat in a snare, I came back for more. Bewitched by her hair and the perfume she wore, she left me standing there in a secondhand store. It happened on Freak Street. It happened on Freak Street. Takie trochę nowe wcielenie The Water Boys i Mike'a Scotta. Wracamy do naszych. Słuchaliśmy kilka minut temu Hedone, to teraz będzie Hetane. Hedone to Łódź, a Hetane to Wrocław, Jelenia Góra, trzecia płyta. Ta ciągle najnowsza nosi tytuł Pełnia, a w roli głównej Magdalien Oleś. I teraz proszę posłuchać, jak nam pani z zespołem zaśpiewa utwór Kłopoty. Chcę stać, a siedzę, chcę się położyć, a stoję, stoję. Chcesz czekać, a miał, co chcę myśleć jak kot, a mam serce psa. Chcę się poparzyć o twoje usta i nie chcę, byś puścił mnie tam. Chcę poczuć głód i ciebie smakować i nie wiedzieć, co to za smak. Chcę być gangsterem, chcę odpalić. Anioł.

that son of it was true. London calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? I never felt so much alike. The Anarchy Arias. Równolegle, w zasadzie w tym samym czasie, tu The Clash, obok zespół The Jam, też punkowa taka grupa z Londynu, Paul Weller, który potem się no całkowicie zmienił jako solista, między innymi nagrał piosenkę U Se Mama w towarzystwie Pippi Arnold w latach 60. i trochę później bardzo popularna z grupą Pink Floyd też śpiewała. No to będzie Paul Weller. Widzę na horyzoncie Tomek Żonda, czyli Polski Ekspres zbliża się w Trójce, to ja też jeszcze zagram Państwu coś po polsku. Zespół nazywa się Czaku. Cza kurcze grać, to stąd się ta nazwa wzięła. To jest ciągle najnowsza, czwarta płyta Męskie Zabawki. Piosenka nosi tytuł Napad. No to cza kurcze grać. Ja już Państwu dziękuję. Marek Pawlukiewicz, Zofia Kruszewska, mówiący te słowa Marek Wiernik. To napad bez ostrzeżenia, bez łamywania.